งธรรมเทศนาเอากล่าวถึงเรื่องการศึกษาเรียนของพระเรียนไปก่อนมีเป็นเวลาล่วงเลยมานานแล้วธรรมดาปกติก็ต้องเรียนหกข้างแรมศึกษาข้าแล้วก็ต้องมีการเรียนกันเรียนนักธรรมกันอันนี้ก็ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้ก็มันไม่พร้อมกันพวกที่บวชใหม่ก็มีที่ยังไม่ทันบวชก็ยังมียังไม่ทันมาก็มีจึงไม่ได้เปิดโรงเรียนกันการบวชเข้ามาแล้วจำเป็นจะต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่ก็บวชเข้ามาเฉยๆให้รู้ธรรมในรู้ข้อวัดปฏิบัติรู้ธรรมรู้วินัยคือว่ารู้ธรรมนั้นหมายความว่าคือรู้ข้อบัญญัติที่พระองค์เทศนาไว้ข้อธรรมต่างๆแต่ไม่ได้ปรับอาบัติท่านบอกว่าให้กระทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นนั่นเรียกว่าธรรมคือเป็นข้อบัญญัติและมีข้อกฎเกณฑ์ส่วนพระวินัยนั้นต้องมีข้อกฎเกณฑ์จำกัดได้แก่สิกขาบทนั้นอย่ากฎหมายพระก็ว่าได้ถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติยังไงมันต้องรู้ซะก่อนสิรู้ปริยัติซะก่อนปริยัติปฏิบัติปฏิเภทจะเป็นคู่กันไปปริยัติคือการศึกษาแล้วเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องฟังต้องเรียนต้องฟังต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธภูมิไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกะคือผู้ศึกคือผู้ฟังอาหารว่าไม่ศึกษาบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาเล่าเรียนพอไม่รู้เรื่องจะไปพึ่งปฏิบัติยังไงคิดทุกถูกปฏิบัติคิดทุกถูกไปไม่รู้เรื่องการปฏิบัติคิดทุกถูกนั้นเป็นเหตุให้งูเพื่อรังเกียจเข้าหมู่ยากอยู่เข้าหมู่ยากจะเห็นพระบางท่านบางองค์ที่ไม่ศึกษาเราเรียนไม่รู้จักธรรมีใดประพฤติตามครูบาอาจารย์ที่ทำสอนได้ความรู้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละสอนไม่มีความรู้กว้างขวางจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเข้าหมู่เข้าเพื่อนไม่ได้จะเข้าห้ามครับเพื่อนหมู่เพื่อนไทยถามก็จะเก้อขึ้นสู้อยู่คนเดียวจะดีกว่าอาการเพื่อปฏิบัติก็เลี้ยวแดดไม่ทราบว่าได้ต่อไหนนั่นในที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนการศึกษาเราเรียนต้องมีความอาถรรพ์กล้าหาญในตัวเข้าสังคมใดหมู่ใดคณะใดสามารถอาถรรพ์ได้ทั้งนั้นสามารถพูดได้สามารถกระทำได้อันนี้อำนาจประโยชน์ของการปฏิญาณเอ๋นั่นยังว่าการบวชมาแล้วจัดพรรษาหนึ่งสามเดือนก็เอาเถอะต้องเรียนเรียนเบื้องต้นนักธรรมตรีทำโททำเอกเรียนไปลำดับโดยลำดับเนี่ยหรือแม่แต่พระขาวไม่ได้บวชก็มีจิตที่ศาลาเรียนเหมือนกันเรียกว่าเรียนศึกนวะไอเรียกว่าเรียนนวกะ นอกจากที่เรียนที่บวชไปได้บวชเรียนนอกจากศึกษาเรียกว่าศึกษาไอ้เรียกว่าศึกษาเรียนศึกษาเทียบเท่ากันทำตีเรียนได้ครับโทนั่นเองเหมือนกันเทียบเท่ากันแล้วก็ตีทำโทนั่นเองเมื่อเรียนแล้วก็จะต้องสอบเหมือนกันมีการสอบเหมือนกันกับภาคการเรียนในการบวชเข้ามาแล้วต้องทำกิจธุระของพระของเนรผู้บวชเข้ามาคือการศึกษาเราเรียนนี่แหละเพื่อเป็นที่พึ่งของคารวะชาวบ้านชาวบ้านมีการศึกษาเราเรียนอะไรหรอกเขาเอาการหาอยู่หากินถ้าเรานี่น่ะมีหน้าที่จะต้องศึกษาเราเรียนและปฏิบัติให้เป็นไปตามเราศึกษาเราเรียนนั้นแล้วจะได้แนะนำพร่ำสอนญาติโยมอุบาสกบาติกาเข้ามาหามาอบรมฝึกฝนต้องมีความรู้ต้องมีวิชาอบรมเขาชาวบ้านก็สนับสนุนด้วยอัตชัยชาติทั้งสี่มีจีวรเป็นต้นเราไม่ได้มีการหาอยู่หากินอะไรมากมายนะนอกจากบิณฑบาตสนุกเรียนถ้าเราศึกษาเราเรียนต้องเรียนให้ทั่วเข้าใจพุทธศาสนานี้จะมั่นคงถาวรต่อไปก็เพราะมีทางอุบาสกอุบาสิกาสนับสนุนภายนอกถ้าภิกษุสาวนั่นเองต้องเป็นผู้ศึกษาเรียนอยู่ภายในสนับสนุนซึ่งกันและกันศาสนายังท้าวรต่อมาได้คิดดูปุปาบุรุษของเราแต่ก่อนท่านเรียนมาอย่างนี้แหละถ้าท่านบำรุงมาอย่างนี้แหละยังได้สืบเนื่องมาถึงเรื่องเราทุกวันถึงเราทุกวันอย่างนี้เราจะไม่ศึกษาเราเรียนจะไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ได้ในทางการเรียนนี่เป็นการจำเป็นที่สุดที่บวชเข้ามาพุทธศาสนาแล้วจำเป็นจะต้องเรียนปริยัติต้องเรียนแล้วก็ไปหาปฏิบัติถ้าไม่เรียนไม่เข้าใจพูดไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ถูกไม่เรียนนั่นจึงก็แก้หาปฏิเวทปฏิเวทคือความรู้แจ้งในธรรมนั้นถึงรู้แจ้งแล้วก็ตามเถอะถ้าหามีหลักปริยัติเขาพูดไปถูกเหมือนกันปริยัติเป็นหลักสำคัญเบื้องต้นเราจดจำปริยัติได้แล้วเอาสัญญาความจำปริยัติอย่างนั้นไปฝึกฝนอบรมตามปริยัติอย่างนั้นจึงจะถูกพ้นทางถ้าหากว่าไม่ได้ปริยัติอบรมก็ผิดทุกถูกถึงปฏิเวทแล้วก็ตามเถอะถ้าไม่มีปริยัติเป็นเครื่องวัดก็สงสัยมาแล้วสักทีนี่ลังเลสงสัยแล้วเนี่ยเราไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกเราต้องฟังคำสอนพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าจึงจะหายสงสัยปฏิบัติเช่นว่าเรา ไหว้พระสมณ์เนี่ยแหละอิติปิโสภควาทั้งสมาทั้งปโทอันนี้เป็นต้นถ้าหากเราไม่รู้จักความหมายเราไม่เรียนเราไม่ได้ศึกษาก็ว่าแต่เมื่อกับนกกับหนูเมื่อกับแรงกับการว่าไปต่างกันเพราะว่าก็ว่าไปตามของไม่รู้เรื่องถ้าหากว่ารู้คำหมายจิตใจมันว่าพระควานว่าพระภูมิภาคพระภูมิภาคคืออะไรเป็นผู้เผยแผ่ผู้มีส่วนก็เลยส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าเป็นมาแล้วแต่คนเก่าเรียกว่ามีส่วนอาหังสมาธิพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือไกลจากอะไรกิเลสกิเลสมีความโลภความโกรธเป็นหลงความหลงเป็นตนเราทราบซึ่งเข้าถึงจิตถึงใจเราระลึกถึงอย่างนี้ไปตามบทแล้วมันทราบซึ้งทั้งจิตทั้งใจจิตใจก็ปลอดโปร่งคือมันปราศจากกิเลสก็ปลอดโปร่งอันนั้นแหละปริยัติเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละถ้าหากปลอดโปร่งเช่นนั้นแล้วคราวนี้มาเทียบดูว่าพุทโธแปลว่าคนเป็นพวกแปลว่าผู้รู้อะไรเรารู้ธรรมะคำสอนพระเจ้ารู้เองเห็นเองขึ้นมาในใจเรียกว่าพุทโธพุทโธคือผู้ตื่นผู้เบิกบานความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสของเราในการที่รู้จักธรรมะก็คงอันนั้นเรียกว่าพุทโธรู้ขึ้นมาอย่างนี้แหละปริยัติหากว่าไม่รู้อย่างนั้นน่ะไม่รู้ตามคำอธิบายนั่นก็ตามถึงหากว่าไปเกิดความรู้ขึ้นเฉพาะตนเองรู้ขึ้นตนเองนั่นเรียกว่าพุทโธแล้วนะปลอดโปร่งขึ้นมาด้วยตนเองเอ๊ะนี่จะเรียกอะไรเนาะทำเข้าสองจะเรียกอะไรเนาะเราจะอาจจะสงสัยขึ้นมาก็ได้ทำเมื่อเราไปรู้คำว่าพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานเป็นผู้ตื่นแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อถูกคำสอนเพื่อจับอย่างนี้เป็นต้นที่เรียกว่าเรียนมันมีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยปริยัติปริยัติคืออะไรคือบัญญัติมันคือปริยัติในหมายความว่าทำคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นบทบาทบาลีที่อธิบายเป็นบทบาทบาลีนั้นเรียกว่าปริยัติปฏิบัติคือเราทำตามท่านว่าแล้วนะทำตามนั้นเรียกว่าปฏิบัติทำถูกต้องแล้วต้องบรรลุคือว่าปลอดโปร่งรู้ขึ้นในตนเองอันนั้นเรียกว่าพุทโธเรียกว่าปฏิเวธศาสนาทั้งสามอย่างนี้ต้องมีเป็นคู่กันไปขาดไม่ได้อันใดหนึ่งขาดไม่ได้มันเป็นผลต่อเนื่องกันไปปริยัติเป็นพื้นฐานเหมือนกับตัวของเราเมื่อเราปฏิบัติธรรมะทิ้งพื้นฐานที่ตัวของเราไม่ได้ตัวของเรายังบ่อเกิดของธรรมะทั้งปวงวัดถ้าหาไม่มีตัวของเราแล้วไม่มีอันพิจารณาธรรมถ้ามีอยู่ในตัวของเราครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้แต่เราไม่พิจารณาแล้วสิมันจึงไม่รู้จักธรรมแต่พิจารณาที่อื่นโน่นนอกจากตัวของเราเลยหาธรรมคราวนี้ห หานอกจากตัวมันก็ไม่เห็นนะสินะตัวของเรามีเสียก่อนแล้วก็มีสิ่งทั้งหลายทั้งหลายทั้งนี้ก็มีมนุษย์ของเราถ้าหามีตัวซะแล้วจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนอื่นจะเกิดไอ้สิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้านช่องเรือนชานสถานที่ทุกสิ่งทุกประการไร่นาตาโถมันเกิดจากตัวของเราทั้งนั้นตัวของเรามีได้ยังเคยมีของแสดงให้จับหลักตรงนี้แหละให้ได้เสียก่อนปักหลักตรงนี้ให้มันมั่นคือตัวของเรานี่แหละค้นคว้าหาสิ่งใดก็งดอย่าไปทิ้งหลักไปงมได้ของภายนอกไปหาได้ของภายนอกค้นคว้าได้ของภายนอกไม่ใช่จะเอาโซดาได้ก่อนนั้นมาเป็นโซดาเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเจอของดีในตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเองว่าเรามาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนมืดทุกคนเป็นคนมืดแต่พยายามที่ตั้งใจจะเป็นคนสว่างเห็นเขาทำดีทำดีก็อยากจะดีอย่างเขาเห็นคนเขาได้ปัญญาฉลาดเฉลียวก็อยากจะเป็นอย่างเขาก็ตั้งใจพยายามทำต่อไปตัวของเราเป็นหลักเขาปลูกเขาฝังรากมาต้นไม้เราต้องปลูกลงให้แน่นให้ก่อนให้มีหลักฐานมั่นคงลงไปให้ก่อนปลูกต้นไม้ก่อนให้รากหยั่งลงไปดินให้ก่อนมันแก่ขึ้นมายังค่อยเกิดผลล่างเนี้ยไม่ถึงดินอยากกินผลแล้วมันก็แย่แล้วที่แบบนั้นจะหาที่ไหนมันจะกินสมาธิมันแน่วแน่สมาธิเนี่ยไม่เป็นภาวนาไม่เป็นสมาธิอยากจะให้เกิดผลแล้วจะเกิดได้ที่ไหนหลักคือตัวของเราถ้าหากยังไม่เห็นตัวของเราตัวของเรานั้นหมายความว่าคือใจอันนี้ยังไม่ใช่ตัวแท้เป็นเปลือกของเราตัวที่ตัวตนของเราที่นั่งอยู่นี่เนี่ยเป็นตัวก็เปลือกของเราแต่ก็ต้องอาศัยนี่แหละถ้าไม่อาศัยนี่ก็ไม่เห็นตัวแก่นแท้นั้นตัวใจคือแก่นแท้คือใจใจมีแล้วมันมีเองเราของเรานี้ถ้าใจมีก็ตายคนตายใจมีเรียกว่าคนตายใจมีได้จึงค่อยยืนเดินนั่งนอนไปมาได้นั่นแหละตัวใจฉะนั้นเป็นของเราอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องอยู่จึงจำเป็นต้องพิจารณาร่างกายนี่แหละให้มันอยู่กับร่างกายนี้ซะก่อนเมื่อพิจารณาเฉพาะร่างกายนี้พิจารณาของผลในฝันหลังในกระดูกให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นเป็นทุกสิ่งทุกส่วนล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นอย่างเราไม่พลาดสำหรับผู้หลักของเทศนาด้วยส่วนมากชาติพิทุกขาชราพิภาวนาลามเป็นสังโฆกับพระเดียวทุกขโทนาทุกขายาสาพิทุกขาชาติชราเป็นญาติมรณะโสกาเป็นเทวทุกขโทนาล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นองค์เทศนาได้เกิดมากทีเดียวถ้าไม่เทศจากนี่หรอเทศทันหาก็เทศอันนี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาอันนี้แหละกระทุกในขันธ์ห่างไม่ใช่ทุกอื่นอันเดียวขันธ์เดียวนี่แหละแต่พูดคนละแง่กันชาติชราแม่ที่สัญญาที่มรณะโสกาวิเทวทุกขโทมรณะทุกปายาตันล้วนแต่ทุกแต่ก็พูดถึงเรื่องขันธ์ห่างแล้วก็ทุกรวมขันธ์ห่างเนี่ยไม่ต้องอื่นไกล เราพิจารณาเฉพาะอันนี้แหละให้เห็นเฉพาะอันนี้แหละเมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์ในตัวเราแล้วมันหาที่เห็นมันเห็นขีดต่อกันใครเป็นคนเห็นโทษใครเป็นคนเห็นทุกข์ใครเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นขันหาเห็นทางขานี่เพราะความยึดถือว่าตัวของเรามันยังคอยเป็นทุกข์เพราะยึดถือขันห้าในตัวของเราเนี่ยก็เป็นทุกข์ไปจับตัวที่มันยึดกันเลยคราวนี้เห็นจิตแล้วคราวนี้ยึดกายนี่ให้เป็นหลักแต่ก่อนเรายังค่อยมันยังค่อยเห็นใจที่ว่าให้พิจารณาเฉพาะกายที่ไหนพิจารณาเฉพาะเรื่องทุกข์ทำไมยังต้องให้พิจารณาเรื่องทุกข์แล้วปรารถนาทำความสุขปรารถนาที่ได้พ้นจากทุกข์ตัวสมัยยิ่งมาให้พิจารณาทุกข์บางคนจะเข้าใจอย่างนั้นความเข้าใจผิดของเราต่างหากความเข้าใจผิดของเราเข้าใจวันสุขต่างหากแต่แท้ที่จริงความจริงนะมันเป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งก้อนเลยองค์เทศนาตามเป็นจริงไม่ใช่เอาของไม่จริงมาเทศเทศแต่มันทุกข์ทั้งก้อนนี่แหละโดยเฉพาะขันห่างให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าเราปรารถนาที่จะทำความพ้นทุกข์ปรารถนาให้เป็นสุขทำไมมาสอนให้เป็นทุกข์ให้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์ให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ถูกความเป็นจริงนั้นต้องพิจารณาถึงเรื่องทุกข์หากพิจารณาเรื่องทุกข์เห็นทุกข์แล้วอย่างอาตมาพระพูดมาเบื้องต้นใครเป็นคนเห็นทุกข์ใครเป็นคนรู้ทุกข์ตัวจิตต่างหากตัวจิตไปเห็นทุกข์มันเบื่อหน่ายในทุกข์มันชราปล่อยวางในทุกข์มันเลยไปทุกข์ขันทุกข์มันได้อยู่ต่างหากใจมันเป็นหนึ่งอยู่ต่างหากใจเป็นหนึ่งแล้วไม่มีทุกข์ใจมันเป็นหนึ่งเรียกว่าใจมันเป็นหนึ่งแล้วเรียกว่าใจมันไม่เป็นหนึ่งแล้วยังเขาเรียกว่าจิตจิตมันไม่เป็นหนึ่งมันสองไม่สามไม่สี่มันก็ชอบทุกข์กันสิมันไปยึดนั่นตัวนี้อะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างมันยังเคยเป็นทุกข์ถ้าใจเป็นหนึ่งแล้วมันเป็นทุกข์หนึ่งมันจะมีอะไรเป็นมันจะมีอะไรก็เกี่ยวอีกมันก็ไม่ได้ใจนั่นสินั่นแหละที่จะพ้นจากทุกข์เลยไปถึงใจแล้วพ้นจากทุกข์เลยนะครับความสงบสุขความสงบคือมันสงบจากอารมณ์มันยังเข้าถึงใจความสุขเสมอด้วยความสงบหนีท่านว่าอย่างนั้นมันไม่สงบมันยังพอเป็นทุกข์คือมันเป็นจิตมันไม่สงบมันเป็นจิตมันเปลี่ยนกันไปมันไม่สงบแล้วกลายเป็นจิตก็เลยเป็นทุกข์มันสงบแล้วกลายเป็นจิตเป็นใจก็เลยไม่เป็นทุกข์เพราะนั้นมันเปลี่ยนกันเท่านั้นแหละต้องพิจารณาอย่างอธิบายมานี่แหละที่ให้พิจารณาทั้งเรื่องหลักให้เป็นหลักฐานซะก่อนเอามันแน่วแน่เป็นเต็มที่ซะก่อนอย่าไปหาค้นหามันเลยมันค้นเองมันหรอกอันเดียวนี่แหละพูดแต่ไหนแต่ไหนมาแต่อันเดียวนี่แหละพุทธเจ้าเทศกับเทศนาอันเดียวนี่แหละอาตมาเทศกับเทศมาแต่บวชมาแต่กับเทศกับอันเดียวนี่แหละไม่ใช่เทศอื่นใส่คืออันเดียวนั่นแหละคือเทศถึงใจนั่นเองมันมีทุกคนในใจแต่ไม่หาตัวใจของตนให้เข้าถึงใจซะหน่อยงมตั้งแต่งมหมายแต่เรื่องจิต มันก็เลยพาเราเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือวุ่นวายอย่างนี้ตัวใจนั้นมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องไม่มีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวมันปลอดโปร่งทะลุปลอดโปร่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอธิบายตรงนี้แหละนี่เราพากันค้นหายใจลองดูอธิบายให้ฟังแล้วค้นหาลองดูตรงไหนเป็นใจมันจิตจังเลยต้องค้นหามันก็เห็นนั่นแหละมันยุ่งวุ่นวายไปทุกสิ่งสารพัดที่มันสงสัยนั่นตัวจิตมันเห็นนั่นแหละตัวใจแท้นั่นคืออะไรมันอยู่ตรงไหนกันท่านพูดทุกคนน่ะใครก็มีใจทุกคนน่ะพูดถึงเรื่องใจก็อยู่ตรงไหนอ่ะพูดเข้ามาชี้ว่าข้างกลางเนี่ยหน้าอกเนี่ยน่ะนี่แหละหัวใจหมายความถึงก่อนหัวใจคือหมายความถึงหัตถไยวัตถุมันเรียกว่าหัวใจนั่นเรียกว่าหัวใจแต่แท้จริงไม่ใช่อันนั้นสมัยใหม่เขาเราเรียกว่าสมองเป็นหัวใจเป็นใจคือผู้คิดนั่นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันถ้าหากว่าสมองหากว่าตายลองดูแต่คราวนี้สมองไม่ได้ไปกับคนตายด้วยกันคนตายก็เกิดในที่ต่างๆแต่สมองไม่ได้ไปด้วยนั่นยังว่าไม่ใช่ใจใจไม่ได้อยู่ที่สมองหรอกแต่เป็นสำนักงานสำหรับคิดนึกปรุงแต่งภาษาธาตุภาษาเรียกว่าความคิดภาษาเป็นเครื่องส่งให้คิดให้นึกปรุงแต่งตัวผู้คิดผู้นึกมันต่างหากผู้ปรุงผู้แต่งมันต่างหากใจแท้นั้นไอ้จิตแท้นั้นอยู่ไหนก็ได้อยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ปลายมือปลายเท้าได้ทั้งหมดแม้จะอยู่ต้นไม้ภูเขาต้นกระไดหรือนอกสายของเราได้หมดถ้าเอาใจไปไว้ตรงนั้นเนาะถ้าคิดถึงโน่นแหละมันนั่นแหละอยู่โน่นแหละเห็นลูกเห็นหลานเห็นตัดตาจริงต่างมันเจ็บมันปวดเนาะตายกูตายเหรอเนาะอันที่จริงไม่ใช่กูตายอันตัวมันเจ็บต่างหากตัวนอกมันเจ็บต่างหากเอาใจไปไว้ดังนั้นตายกูตายเหรอหาว่าเราตายความคิดความนึกต้องตายเป็นในสิ่งต่างๆปรุงแต่งจึงว่าไปไว้ไหนมันก็อยู่หรอกผู้หัดทำสมาธิภาวนาจริงๆแล้วลองเอาไปไว้ที่มือลองดูมันอยู่ปลายมือคุณเอาไว้ปลายเท้ามืออยู่ปลายเท้าไว้ปลายผมมืออยู่ปลายผมเอาไว้ท่ามกลางหน้าอกมันก็อยู่ท่ามกลางหน้าอกเนี่ยใจหมายความในของกลางไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลงปัจจุบันเลยลองดูลองคิดดูอดีตเขาออกไปจ้ะอนาคตก็ออกจ้ะอดีตที่ล่วงแล้วไม่ต้องคำนึงถึงมันนะอนาคตที่ยังไม่ถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึงมันแล้วมันจะมีอะไรแล้วป่านี้ต้องเป็นกลางอยู่เพราะงั้นของว่างเปล่านั่นสินั่นแหละตัวใจคือมันเฉยอยู่แต่ความเฉยรู้จักความเฉยไม่ใช่ไหมเป็นกลางแล้วไม่มีความเฉยอันนั้นเรียกว่าของกลางเฉยๆของกลางไม่ใช่เรียกใจใจของกลางมันต้องมีเฉยๆรู้จักก็เฉยๆแต่ความเฉยๆนี่ใกล้ๆกันกับว่าผู้ฝึกอัดอัปปนาสมาธิแล้วใกล้ๆกับอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิไปอย่าง อันนี้ไม่ถึงอัปปนาสมาธิอยากจะให้เป็นกลางมาได้ก็วางเฉยมันก็อยู่ได้ตอนอัปปนาสมาธิหัดจิตละเอียดละเอียดลงไปจนหายเงียบไม่มีสิ่งอื่นมีแต่จิตอันเดียวอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่ละหาตัวนี้แหละมันเห็นท่านหาตัวนี้เห็นแล้วคราวนี้เราอยากจะทำให้เป็นใจเมื่อไรก็ทำได้มันเลยร้อนวุ่นวายมันคิดตรงสายตาพัดทุกอย่างอันนั้นเรียกว่าเป็นจิตเราไม่ทำเราไม่เอาเราจิตกับท่านเราปล่อยวางวัดเอาเข้ามาถึงใจมันรวมเป็นใจมันก็สบายให้หาตรงนี้แหละหาตัวใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกมีทุกคนมีแล้วทุกคนทั้งนั้นแหละเราเกิดมาตั้งแต่เกิดคนละใจจะไม่มีมาจะเกิดแต่หากไม่เห็นใจมีแต่จิตใช้เราไปแล้วนะรอบด้านทุกทิศทุกทางถ้าให้โกรธให้หลงให้มัวเมาประมาทเพลิดเพลินลุกหลงทุกทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดจะร้องไห้ร้องห่มกับมันกระจายเราอันนั้นตัวใจมันใช้เราถ้าถึงจิตแล้วไม่มีเอาไปทำหายหมดนั่นจึงว่าเราใช้เราจิตใช่เราไม่ใช่เราใช้จิตถ้าเราใช้จิตก็คือได้เข้าถึงใจแล้วกันมันจะคิดจะนึกสงสัยแล้วการจะรู้เข้ารู้ตัวมันไม่ได้มัวเมาลุกหลงไม่ยินดียินร้ายไม่มีความโลภของปุถุชนหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้เท่าใช้มันเลยครับใช่แล้วก็อยู่เข้ามาหาใจให้อยู่ที่ใจเวลาอยู่ให้อยู่ที่ใจเวลาใช้มันไปใช้ด้านให้เข้ามาอยู่ที่ใจใช้ไม่อยู่มันก็กลายเป็นจิตมันไม่ถึงใจมันที่เข้าถึงใจแล้วมันมีประโยชน์อย่างนี้แหละใช้มันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันคิดมันนึกมันสงสัยมันกลัวมันแต่งทางงานของความมดที่เรามีอาชีพในโลกนี้ใช้ไปเถอะจะใช้มาแล้วไม่อยู่ให้รู้จักความหมายให้ยักขอบเขตของจิตเป็นอย่างนี้ของใจเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนี้ก็พอทำสมาธิภาวนาต่อไป